ako sa'yo magpapako. Di ko kaya nasaktan ka, di ko kayang pasakitan ka, di ko kayang ang puso mo'y paluhain pa. Pasakitan ka, di ko kayang ang puso mo'y paluhain pa. Di ko kaya na iwan ka, di ko kaya na lokohin ka, di ko kayang damdamin mo'y nagdurusa. Sana ay pagbigyan ang pagkakas.